У розных месцах Святого Писання мы читаем запрошальные словы Бога и Христа звертаться до их, каб атрымать допомогу и умацаванне, коли мы переносим тяжкости и покутуем. Коли так яно есть, як треба вернику ставиться до покутов, и до чего яны его ведуть? Інакш кажучи, чим поводя Библии все это закончится? Мы знаходим крыху нечаканую нам параду у отказе. Верник повинен радоваться тому, что ему доводится покутовать. Мы знаходим такую параду у розных местах Святого Писания. Например, апостол Яков пишет так. «С великой радостью примайте, браты мои, коли упадаете в розные выпробования, ведающих, что выпробование вашей веры робится терпливостью, а терпливость повинна иметь досконалое деяние, как вы были досконалые во всей полноте, без ниякой похибы». Значится, Бог не обовязково ухиляя причины, якія выпекаюць пакуты. У гэтых словах аўтар указывае на вынік пакутаў. Ён называе іх выпрабаваннямі, што ўжо гаворыць нам пра тое, што Бог дапускае іх для нашага развіцця ў характары. Нягледзячы на тое, што пакуты непрыемныя нам цяпер, яны ў Божым разуменні карысныя для нас, бо навучаюць нас цярплівасці і далейшаму развіццю ў дасканальванні характару. Зразумела, калі мы пераносім жыццёвыя цяжкасці, мы жадаем чым хутчэй вызваліцца ад іх, каб нам жылося прыемней, без турботаў. Але тут жа Якаў кажа, што мы павінны радавацца і цешыцца з выпрабаванняў. Думаецца, шаноўны слухач, мы с тобой и признаем, что тяжко, або нават немагчыма радоваться, коли пакутуем. Коли авторы Библии пишут, что мы повинны радоваться пакутам, это уже свечит, что здольность на такое ставление до пакутов приходит не от нас самих, а дается верникам, як дар Божий. Это так само свечит об тым, что Бог не так моцно ожидая, каб мы жили только и в неким комфорте. И он хочет, каб мы ставаліся больш терпливыми и выносливыми, калі справы в нашем жыцці не ідуць так, як нам хотелось б. Мы знаходим клясічный приклад такого у старозаповедной книзе Йова, где рассказывается про Йова, який на початку мел немало багаццяў и жил счастливо. Ён был даны Богу, стараючыся жить поводле ягонай воли. Поведомляется, что сыны Божия и сатана аднойчы сустрэліся з Богам. І Бог запытаўся ў сатаны, ці ён не заўважыў ягонага слугу Йова, чалавека безаганнага, справедлівага, богабаязнага і ўцешна ад зла. Сатана сцвярджаў, што Йоў заставаўся верным і прыхільным Богу з тае прычыны, што Бог асланяў яго і ягоны дом ад няшчасцяў. Бог дазволіў сатане выпрабаваць Йова шматлікімі журботамі, у першыню супроць ягонага дома, потым супроць яго самога. Йоў лічыў сябе праведным чалавекам, і калі яго напаткалі розныя жудасці, ён не разумеў, чаму так здарылася з ім і ягоным домам, бо ён заўсёды стараўся дагаджаць Богу і служыць іншым людзям. Ён пачаў скардзіцца пра сваю нядолю, шукаючы тлумачэнняў. Богословы мяркуюць, што кніга Йова – адзін з найстарэйшых твораў старога запавету, што асабліва значна, бо закранае пытанне чалавечага пакутавання з тых старажытных часоў. Йов адчуваў, што Бог неяк удзельнічаў у тых муках, якія ён перажываў, сказаўшы: «Але сёння ён стаміў мяне, ты разбурыў усю сям'ю маю. Ты пакрыў мяне маршчынамі ў сведчанне супроць мяне. Паўстае на мяне зморанасць мая, у твар дакарае мяне. Гнеў ягонны турзае і варагуе супроць мяне, скрыгоча на мяне зубамі сваімі. Непрыяцель мой, вострыць на мяне вочы свае, раззявілі на мяне пашчу сваю, лаючыся б'юць мяне па шчоках. Усе змовіліся супроць мяне. Аддаў мяне Бог беззаконніку, і ў рукі безбожных кінуў мяне. Я быў спакойны, але ён патрэс мяне, узяў мяне за шыю і пабіў мяне, і паставіў мяне конам сабе. обступили мне стрелки егоные. Ён рассякая вантробы мае и не литуе, вылил на землю желть мою, пробивая во мне проломину за проломиной. Бежить на мене, як воин. Верету пошил я на скуру мою, и упыл поклал голову мою. Твар мой почервонел от плачу, и на повеках моих тень смерти, при всем тем, что нема рабунку на руках моих, и молитва моя чистая. Земля, не закрый моей крыви, и хай не будет места енку моему. И сёння вось на небесах светка мой, и заступник мой у вышинях. Красамоўныя сябры мае, да Бога шлёзіцца вока маё. Ва ўсім гэтым ёў тлумачальнага адказу не знаходзіць, таму і скардзіцца перад сваімі сябрамі, каб яны ведалі, што ён перажывае страшэнны фізічны і душэўны боль. Ён хоча, каб яны хоць спачувалі яму. Ему таксама незразумела, чаму ў жыцці беззаконнікаў быццам бы адсутнічае гора і няшчасце. Ён кажа: чаму беззаконныя жывуць, дасягаюць старасці, ды і сілаю моцныя? Дзеці іхнія з імі перад абліччам у іх, і ўнукі іхнія перад вачым у іх. Дамы іхнія ўбяспечаныя ад страху, і няма жа зла Божага на іх. Бык іхнія апладняе і не выкідае, карова іхнія зачынае і не скідае. Як статак выпускаюць яны малечу сваю, і дзеці іхнія скачуць, усклікаюць пад тымпанны цытру і весяляцца пад жалейку. Бавяць дні свае ў шчасці і мненных сыходзяць у апраметную. А тым часам яны кажуць Богу: «Отыдзі ад нас! Не хочам мы ведаць шляхоў тваіх, што нам уся ўладны, каб слугаваць яму, і якая карысць хінуцца да яго». Сябры Іова лічаць, што Бог заўсёды дабраславляе праведнікаў добрымі рэчамі, а беззаконнікаў і злачынцаў ён карае бедствамі. На гэтай паставе яны прыходзяць да высновы, што Іоў парушыў нейкія гасподнія запаведзі, таму Бог і карае яго за непаслушэнства. Ёў твердзіць, што ён нічога дрэннага не зрабіў, таму не ў тым справа, што Бог карае яго. Калі жонка параіла яму праклясці Бога і памерці, ён адказвае пытаннем: «Няўжо добрае мы будзем прымаць ад Бога, а благога не будзем прымаць?» Аўтар кнігі дадае, што ва ўсім перажытым Ёў не зрашыў асабістымі меркаваннямі супраць Бога. Ён таксама прызнаў, што ягоны лёс у Гасподніх руках, сказаўшы: «Голы я выйшаў з чэрава маці маёй, голы і вярнуўся. Господ даў, Господ і ўзяў, хай будзе імя Гасподнія дабраславёна». У канцы кнігі Бог з'яўляецца Іову і задае яму масу рытарычных пытанняў пра зробленае ім у свеце і для чалавецтва. Іоў прызнае, што ён усяго не разумее і выракаецца ўсяго ім раней выказанага, ды цешыцца з таго, што ўбачыў Бога. Бог звяртаецца да сяброў Іова і абвінавачвае іх у памылковым уяўленні Іова і ягонага стаўлення да Бога. Господ загадвае сябрам перад Іовам прынесці за сябе ахвяры і просіць Іова памаліцца за іхняе дарванне і апраўданне, бо толькі малітва Іова выклікае Бога памілаванне. За вернасць Іова Бог вярнуў страчнае і памножыў дабраславенні ўдвая. Чаму вучыць кніга Іова? Аднаму яна не вучыць, што праведнік абавязкова жыве без цяжкасцяў і пакуты, але гэта не значыць, што Бог не заўважае ягоных перажыванняў. Заўважае, і ў свой час ён узнагародзіць верніка за трываласць у веры і вернасць Господу. Узнагарода ад Бога можа прыйсці да яго яшчэ тут на зямлі, але няма ніякай гарантыі, што так збудзецца. Бо ў 11 раздзеле паслання да габрэяў мы чытаем пра тых вернікаў, якія спадзяваліся на Бога, пакутавалі і памерлі, не ўбачыўшы ніякага выпраўлення сваіх змрочных абставін. Яны былі перакананыя, што Бог узнагародзіць іх, калі не ў гэтым жыцці, дык у наступным. Гэта сведчыць, што Бог дапускае журботныя здарэнні ў нашым жыцці дзеля нашага развіцця і росту ў ягонай праведнасці. перелічыўшы герояў веры ў 11 раздзеле паслання да габрэяў, аўтар раіць вернікам памятаць Ісуса Хрыста, які перацярпеў глум ад грэшнікаў, каб здабыць ім збаўленне. Прыгадваючы ягоны пакутны шлях, мы ўмацоўваемся ў барацьбе за праведнасць. Аўтар паслання заяўляе, што Бог карае тых, каго ён любіць, як бацька карае і б'е свайго сына, каб развіваць у ім сталы характар. Калі вы прымаеце кару, дык Бог учыняе з вамі як сынамі, бо ці ёсць які сын, якога б не караў бацька? Пытаецца аўтар паслання. Гэта праўда, што працэс карання не бывае радасным. Але відаць толькі тады, калі вернік пераносіць жыццёвыя нягоды, нястачы, смуткі і душэўны боль, ён навучаецца, што значыць быць больш спагадлівым, вынослівым і дабрэйшым чалавекам. Бог дазваляе ўсё гэта для ягонага дабра. Паводле аўтара, усякае пакаранне ў цяперашні час даецца не радасцю, а журбою. Але пасля навучны імпразье дае мірны плод праведнасці. У самім пакаранні вернік адчувае боль, не радасць, але на падставе біблійнага тлумачэння, чаго Йоў пры пакутаванні не меў, ён павінен цешыцца з таго, што Бог вырабляе свае намеры верніку для ягонага вечнага дабра.